Hasan Ersel'le Ekonomi Notları. Günaydın Hasan. Günaydın Ömer. Günaydın. Günaydın abi. Evet, gene tozdan dumandan pek geçilmiyor ortalık ama biz sakin olmaya çalışalım. Ve konumuza bakalım. Krizden çıkış süreci. Evet. Üzerinde zaten başlamıştık konuşmaya. Evet, biraz devamını getirmemiz iyi olur diye düşünüyorum. Evet, yani bence bu tema üzerinde biraz gitmemiz lazım. Çünkü insan öyle gibi geliyor. Hani krizden çıkış böyle rahat olur, oh kurtulduk, işler daha iyiye devamlı gider. Öyle olmuyor. Krizden çıkılmıyor değil, fakat çıkış yolu da sorunlu oluyor. Bir de o yolda da oturup düşünmek gerekiyor. Acaba doğru yolda mıyız, başka türlü daha mı iyi gideriz filan diye. O yüzden bu tema üzerinde biraz durmamız da bence yarar var. Şimdi bu elimizdeki son bilgiler işte Eylül, Ekim ayı ile ilgili hani karşılaştığı bir olmasa bile istatistikler var. Şunu gösteriyor. İhracatımız geçen yıla oranla artıyor ama çok az artıyor. %5 artıyor, 8 artıyor, öyle rakamlar. Buna mukabil ithalatımız yine %25'lerde falan artıyor. Şimdi bu evet, önemli bir olay. Yani ithalatımız zaten ihracatımızdan fazlaydı. Bir de üstüne daha hızlı artıyor. Bunun anlamı kazandığımızdan fazla, dış ticaretten kazandığımızdan fazla dışarıya ödeme yapma zorunluluğumuz doğuyor. Bizim bunu telafi edecek başka gelirimiz yok. Yani mal satamıyoruz ama mimari hizmetlerimizi satıyoruz. Oradan o kadar çok para kazanıyoruz ki, ya da bankacılık hizmeti satıyoruz dünyaya. Bundan o kadar çok para kazanıyoruz ki ondan dışarıdan aldığımız malları öderiz diyecek lüksümüz yok. Tam tersine bizim orada turizm dışında hizmet gelirlerinde pek öyle büyük kazancımız yok. Turizmde bu açığı kapamaya yetmiyor. Yetmediği için de sonuçta biz dışarıdan kaynak temin etmeye devam ediyoruz. Şimdi işin ilginç tarafı kaynak da geliyor. Evet. Yani bir de o var. Ve üstelik bu defa gelince bir başka sorun daha da çıkarıyor. O da şu, Türkiye'ye bizim bu dışarıya olan açığımızı ödeyecek kadar kaynak geliyor. Daha da fazlası geliyor. Böyle olunca da Türkiye'de mali piyasalarda döviz bolluğu ortaya çıkıyor Türk lirasına oranla. Bunun da sonucunda Türk lirası değerleniyor. Şimdi Türk lirası değerlenince ne oluyor? O zaman dışarıdan mal almak ucuz oluyor. Başta kızdığımız olay kendini besliyor. Yani ithalat bu defa daha cazip hale geliyor. İhracat da zorlanıyor. Yani ne olsa değil, muhakkak yani bir malı mal ediyorsunuz ama kur kontrol edebileceğiniz bir şey değil. Dışarıya satış fiyatınız yükselmeye başlıyor. Şimdi dünyada birçok ülke bundan karşılaşmış durumda. Brezilya'da da benzer bir durum var. Tayland'da da var. Ondan sonra yani herkes bu durumda olursa değişen bir şey yok diyebilirsiniz ama Çin farklı durumda. Çin parasını dolara bağlamış. Dolayısıyla doların değerini etkileyen bir şey varsa Çin parası onunla beraber aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Oysa bizim paralarımız dolar karşısında değerleniyor. Çin bundan tabii avantaj sağlıyor. Yani daha ucuza dolar cinsinden satabilmiş hale geliyor. Bu da bizde, memleketimizde bildiğiniz tartışmayı yaratıyor. Şimdi bir nokta yakınlarda daha çok ortaya çıkan. Peki biz bir tedbir alalım. Bu kadar da para girmesin ülkemize. Şimdi bunu mesela Brezilya ve Tayland yürürlüğe koydular. Dediler ki ya biz bu gelen parayı üzerine vergi koyalım. Yani işte gelmesin filan. Şimdi Türkiye bu konuda yok, ben böyle bu işi halledemem dedi. Yani düşünmedim demedi ama vardığı nokta, yok ben bu işi vergiyle halledemem, ben bu iş başka çare bulmam lazım dedi. Şimdi burada ilginç bir nokta var. Yani Türkiye hata mı yapıyor yoksa hakikaten çaresi mi yok? Yani bu çünkü önemli bir nokta. Şey demek çok kolay. Yani hükümet hata yaptı, vergiyi koyalım. Bunu demek kolay ama acaba hata mı yaptı yoksa vergiyi koymadan hakikaten bir kazanç sağlanamaz mı? Bir iki noktaya dikkat çekeyim. Mesela şeyin Brezilya'nın ihracatı hep ithalatından fazladır. Dolayısıyla ihracat yapmakta sorunu yok. Bu durumda da sorunu yok. Yani sorunu yok dediğim daha az sorunu var. Halbuki bizim ihracatımız işler uygun gittiğinde kurdan gelen bir olumsuz etki olmadığında bile tutturamıyor şeyi. Evet ve Eylül-Ekim'de de çok düşük. Çok düşük rakamlar. Evet. Yani Ekim rakamı tam karşılaştırılabilir değil. Yani TÜİK ile karşılaştırılabilir değil. Ama belli ki o civarda bir rakam çıkacak. O da düşük. Şimdi o zaman karşımızda başka bir soru var demektir. Acaba bu çıkış sürecinde dünyada bir yeniden şekillenme oluyor. Bu şekillenme çok muntazam, planlı falan olmuyor ama oluyor. Acaba o şekillenme içerisinde Türkiye eski durumunu sağlamakta bile zorlanıyor mu? Yani eskiden yapabildiği ihracat eski pazarlara girmede de mi zorlanıyor? Bunun nedeni ne? Bu sadece kur olamaz. Yani başka şeyler de olması lazım. Çünkü kur olsaydı Brezilya'da da benzer sorun olması lazım. Halbuki o ülkelerin ihracatı epeyce hızlı artıyor. Bu hani sadece Çin'in değil, Brezilya'nın falan da ihracatı epeyce hızlı artıyor. Şimdi bu bizi zorlayan bir nokta. Şimdi esas derdimiz de şu. Bu ülkelere dediğim Brezilya ve benzer ülkelere oranla Türkiye'nin cari açının milli gelire oranı da yüksek ve yükseliyor da. Cari açı milli gelire oranı Türkçe'ye çevirirsek tasarruf açığı demek. Yani biz yeterince tasarrufumuz yok, daha çok yatırım yapıyoruz. Ama tasarruflarımız bunu karşılayamıyor. Onun için başkasının kaynağına muhtacız. Ayrıca Türkiye'nin yatırım oranı fena değil ama öyle çok yüksek falan da değil. Yani öyle Çin falan gibi değil ve Brezilya'da bizim yaptığımız kadar yatırım yapıyor. Dolayısıyla bizim dış kaynağa bir türlü bir mecbur kalma durumumuz var. Hani ben buna istemiyorum gelmeyin dediğiniz zaman yatırım yapamayacağınız bir durum var. Çünkü tasarrufumuzu artırmakta zorlanıyoruz. Veya bunu yapabiliriz ama yani böyle bir günde olmaz bu. Yani epeyce şeyin değişmesi lazım. İyi düşünülmesi gereken bir nokta. Şimdi bu Türkiye'yi elini kolunu bağlayan bir şey. Ama bir başka sorun daha var ortalıkta. O da Türkiye'ye yabancı sermaye birkaç yolla gelebilir. Yani bunlardan bir tanesi, diyeyim ki ben bir yabancı yatırımcıyım, Türkiye'de bir işleri beğendim, geldim bir şirkete ortak oldum veya geldim firma kurdum. Bu yabancı doğrudan sermaye girişidir. Ya da geldim, çok güzel burada işler, ben iyi para kazanırım zaman içerisinde diye düşündüm. 10-15 yıl vadeli borç verdim. Bir de ya şu anda fena değil ama ya bunlar da gelecek sene seçim var. Partilerinde ne yaptıkları belli değil. Burada ne olacağı belli değil. Ama 3-5 ay burada zaten hükümet de göz kulak olur. Krize falan yol açmaz. Orada da ben ne kadar kazanırsam bana kârdır deyip kısa vadeli geldim. Şimdi bu üçünün etkileri tabii ki farklı yani. 10-15 yıllık bir finansman temin eden bir yatırımcı kendisine güvenir. İşte kaynağının ne zaman ödeyeceğini bilir. Ona göre yatırım projesini başlatır. İstihdamı arttırıcı etkiler yaratabilir filan. Bir şeyler düşünür. Ortak aldıysanız ya da bir doğrudan sermaye yatırımı olduysa o da benzer etki yaratır ama kısa vadeli olan bir şeyle kısa vadeli işlerinizi finanse edebilirsiniz. Onda bir sakınca yok. Yani 3 aylık bir kaynağa ihtiyacınız varsa bunun içinde 30 yıllık kredi bulunmaz. Ondan yaparsınız. Ama iş biraz onun ötesine geçiyor. Çünkü bizim giderek cari açığımızın finansman biçiminde bu kısa vadelinin ağırlığı bu sene çok artmaya başladı. Dolayısıyla biz kısa vade dışında kaynak bulamadığımız hissini veriyoruz. Ya öyleyiz yani. Uzun vadeye gelince Türkiye'ye gelmekten sermaye biraz çekiniyor. Şimdi dolayısıyla iki problemimiz var. Bir tanesi kaynak açığımız büyüyor. Dışarıya olan dışarıdan kaynak temin etme şeyimiz güdümüz arttı. Onun için kaynak ihtiyacımız arttı. Ama bunun karşısında da dışarıdan temin etmekte olduğumuz kaynağın kalitesi bozulmaya başladı. Şimdi bunlar olumsuz sinyallerdir. Ve işte yani kriz olur diye sonuç çıkmaz ama yani krize giden süreci incelerken iktisatçılar bu tür olaylar oluyor mu diye bakarlar. Bundan yani tekrar söyleyeyim, bundan mutlaka kriz çıkar diye bir şey yok. Çünkü önlem almak mümkün. Yani bunun böyle olduğunu görünce neler yapabiliriz falan diye bakmak mümkün. Peki alınabileceği konusunda bir önlem alınabileceği konusunda bir projeksiyonumuz olabilir mi? İki tane birbirine çelişiyor gibi gözüken şey söyleyebilirim. Bir tanesi iktisat politikasını yapımcıları yani hem politikacı düzeyinde hem de teknik insanlar düzeyinde olayın farkındalar. Evet. Bu olayla ilgileniyorlar. Yani bu olayı biz biliyoruz da onlar bilmiyor diye bir olay kesinlikle söz konusu değil. Türkiye'nin geçmişinde bunların olduğu dönemler de oldu. Yani onun için hani bu çok da sıradan bir gözlem değil. Fakat ikinci kısım biraz zor. Çünkü sert bir önlem alındığını düşünelim. Yani tamam peki biz kaynakların girişini zararlı bir de olsa büyümemize, gelişme tempomuza durduralım. Çünkü bundan büyük zarar geliyor dediğimizi düşünelim. Bu takdirde ülkede zaten yükselmiş olan işsizliğin hiç olmazsa belli bir yerlerde durmasını sağlayacak imkan düşecek. Büyüme hızı üzerinde olumsuz etki yaratacak. Bunları da yapıldığı dönem seçime giden dönem. Yani iktidarda kimin olduğunu hiç önemli değil. Kim olursa olsun böyle bir olay karşısında çok tedirgin olur. Yani seçmene gidip beni tekrar seçer misiniz derken bir kendi elinizde bir sıkıntı yaratmak istemezsiniz. Onun için bu kararın güçlü bir şekilde alınması bayağı zor. Şimdi yumuşak ufak tedbirlerle alınabilir mi? Bilmiyorum. Tabiatıyla benim aklıma gelmeyen bir şeyleri düşünen insanlar olabilir. Dolayısıyla onların düşüncesine ipotek koymak isterim ama bu olay da pek öyle küçük tedbirlerle düzeltilebilecek bir nokta değil. Bu sermaye yani sıcak para diye böyle popülerize edilen sermayenin en önemli özelliği çok oynak olması. Yani o kadar oynak bir şey ki Türkiye'de işler kötüye gidiyor falan diye düşünmesi gerekmiyor bir Türkiye'den kalkıp Arjantin'e gitmesi için. Bak Arjantin'de eski devlet başkanı öldü. Evet. Yani vefat etti. Yani doğal bir ölüm ya işte neyse. Mali piyasalarda inanılmaz bir sevinç var. Evet, çünkü onlarla ciddi bir mücadelesi vardı. Evet. Evet. Yani mücadelesi de... doğru yolda mıydı, değil miydi tartışabiliriz ama şimdi şunu demek istiyorum. Bu kadar sevinenler herhalde bu sevinçlerini bir gösterirler. Durup dururken mesela kalkıp buradan Arjantin'e gidebilirler. Şimdi orada kazanç daha yüksek diye düşünebilir. Dikkat ederseniz bu Türkiye'nin hiçbir kusuruyla ilgisi yok. Yani bir insan eceliyle vefat etti. Onun düşüncesi artık zayıflayacaktır Arjantin'de. Arjantin ekonomisinde de bir değişiklik yok. Aynı ekonomi. Ama onun politika anlayışının gücü düşecektir. Bu takdirde sermayeye kazanç biraz daha artacaktır. O halde Türkiye'ye de Arjantin'e gidelim diye çıkıp gidebilirler. Ve o gidebildiği anda da Türkiye açısından bir sorun çıkıyor. Çünkü bu Türk kaynağı bir bağlılığımız var. O yüzden de hani bu işi ürkütmeden nasıl yaparız sorusunun cevabı hakikaten çok zor. Şimdi bunu bilen de yok galiba. Şimdiye kadar kimse beceremedi. Şimdi bu hani o kısmı çok belki tartışamayız ama hani Brezilya bu vergiyi koydu da ne oldu? Şimdi bu vergi bana mesela çok cazip gelirdi eskiden. Tobin vergisi denilen vergi. Evet. Ama bir şey gördük ki bu vergiyi koyunca bir işe yaradığı şüpheli. Şimdi Brezilya'da işe yaradı mı yaramadı mı tabii çok erken söylemek için ama ilk aşamasında işe yaramadığını biliyoruz. Vergiyi koydular, sermaye girmeye devam etti. Şimdi vergiyi arttırdılar. Tabii vergiyi yüzde sonsuza çıkarırsanız kesersiniz onu, tamam. Ama herhalde amaç da o değil. Amaç öyle girmesin, başka türlü uzun vadeli girsin diye. Onun için koydular vergiyi de, ona göre koydular. Her gelen sermaye vergi koymadılar. Şimdi geçmişte bir referans vardır. Şili bunu yaptı, başarılı oldu diye. Ama Şilili iktisatçıların yaptığı çalışmadan görülüyor ki Şili'nin o aradaki başarısı bu vergiyi koymaktan çok kısa vadeli sermayeye ihtiyaç olmayacak şekilde mali bünyeyi güçlendirmekten geçmiş. O arada o güçlenmiş, uzun vadeli tasarruflar atmış, kısa vadeli sermayeye uzun vadeli kullanmak için ihtiyaç düşmüş. Öyle olunca da olay yürümüş. Şimdi Türkiye'nin bunu hedeflemesi gerekiyor ama bu yıldan yarına da olmaz bu. Onun için bu geçiş dönemimiz bizim, yani bu dönemimiz, önümüzdeki dönemimiz, 1-2 yıllık dönemimizde hem tasarrufları arttırıcı bir şeyler yapmamız lazım, hem de bu arada ülkenin tökezlenmemesi lazım. Yani çok ince ve tehlikeli bir yolda bir süre gitmemiz lazım. Şimdi Türkiye bunu becerebilir mi? Bu bir maharet gerektiren bir şey. Teknik açıdan ben bir şey görmüyorum. Yani ne yapalım mı bulmak zordur ama soruyu sorduğunuz zaman elbet birisi bulur. Fakat politik açıdan ben şey görüyorum. O kadar şansı yok galiba. Çünkü politika düzeyinde tartışmalar tabiri mazur görün ama çok daha kaba oluyor. Ve o kaba tartışmalar da bu kadar uyanık ve korkak olan sermayeyi korkutmaya yetebiliyor. Yani Almanya'da ya da bilmem İngiltere'de olduğu gibi bir politik tartışma süreci olmuyor. Her an bütün kurallar değişebilirmiş hissi veriyor. O zaman da onlar çekiniyor. Evet. Bu peki farklı bir şey de aklıma geldi. Onu da sorayım. Daha sonra konuşmak gerekir. Şimdi bu dolara endekslenmiş olan sistemde bir değişme olursa olabilir mi? Bütün dünyada büyük kur savaşları da bununla ilgili herhalde cereyan etmekte. Evet. Burada bir sonunda dayanamayıp yani dolardan çıkma gibi bir durum olabilir mi? Olmaz. Olmaz. Yani niye olmaz? Şimdi bu kur savaşları Hollywood vari güzel bir isim. Evet. Yani tabii çok ilgi çekti. Brezilya Maliye Bakanı'nı popüler kıldı. Fakat ortalıkta kur savaşı falan yok. Ortalıkta bazı ülkeler bizim gibi eteğini toparlayamıyor. Amerika mesela. Yani illaki az gelişmiş olması gerekmiyor. Onlar başkalarının kaynaklarına muhtaç. Bazı ülkelerde bütün gelişmelerini başka ülkelere sattıkları mallar üzerine kurmuşlar. Numara bir Çin, numara 1,5 Almanya. Onu hep atlıyoruz. Hiç unutmamak lazım. Almanya'nın dış ticaret fazlası Çin kadardır. Birazcık altında. Şimdi bu iki ülke, şimdi birilerinde böyle bir dengesizlik var. Mesela soruyu Çinlileri bırakalım, Almanlara soralım. Yani niye Alman işçi sendikalarının talep ettiği kadar ücret dağıtışı vermiyorsunuz? O zaman daha fazla şey mal tüketirler. İç taleple Almanya daha büyüyebilir. Evet. Almanya uzunca sürede böyle bu. Yani tabii yanlış anlaşılmasın. Tabii ki Almanya'da sendikacılık, özgür demokrasi var filan. Yani öyle bir baskı altında alıp da bunu yapıyor değil. Ama böyle bir yol tutturuyor. Böyle gelişiyor. Şimdi bunları dengeleyebilmek de öyle şey yani Çin parası şöyle olsun bilmem ne böyle olsundan geçmiyor. Bu arkadaki dengesizlik gitmediği müddetçe buna benzer bir sonuç doğuracak. Şimdi bu da kolay giden bilecek bir şey değil. Şimdi Çinlere söylendiği zaman yapmamız lazım diyorlar. Bize zaman verin, yapmamız lazım. Yalnız Çinlerin tarihi geniş, çok uzun olduğu için 4000 yıl filan, onların istediği zamanla dünyanın kalanının dayanabileceği zaman aynı değil. O yüzden de olay pek şeyi yürümüyor. Bunun o kolay değil. Öbür soruya, yani dolar dışına çıkabilir mi, o kadar kesin cevap vermemin nedeni biraz daha değişik. Başka bir para yok. Ancak yani işte IMF bünyesinde işte ne bileyim ben, bütün ülkeler bir araya gelip bir böyle uluslararası ödeme aracına geçerse, yeni bir uluslararası ödeme sistemi kurulursa dolar bu yükten kurtulur. Ama onun hani böyle bırakın bu yıldan gelecek yıla, önümüzdeki 10-15-20 yılda olması olasılığı bile düşükken yani daha sonralara ancak, çünkü ülkelerin demin söylediğim ayarlamayı yapmadan böyle bir sisteme hiç kimse girmez. O evet. Yüzden de dolar hakim olmaya devam ediyor. Bir de biliyorsun çok bol. Yani şimdi Fed daha da fazla basıyor. muazzam var. Nerede istersen dolar var. Evet var. İstediği gibi basabiliyor çünkü. Evet. Peki çok teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hasan Ersel'le Ekonomi Notları.